Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Co najmniej 22 osoby, w tym dzieci, zginęły w zamachu w Manchesterze. W pobliżu dworca autobusowego London Victoria Coach policjanci sprawdzają podejrzaną paczkę. PiS składa wniosek o włączenie do najbliższego posiedzenia Sejmu informacji ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na temat śmierci Igora Stachowiaka. Za godzinę przed sejmową komisją do sprawy Amber Gold zeznawał będzie były minister Sławomir Nowak. Do 22 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu w Manchesterze. Wśród zabitych są dzieci. Ataku dokonał jeden zamachowiec, który zdetonował ładunek. Napastnik zginął w wybuchu, poinformowała o tym brytyjska policja. Z kolei Reuters donosi, że w pobliżu dworca autobusowego London Victoria Coach sprawdzana jest podejrzana paczka. Polski konsul w Manchesterze nie ma informacji, by wśród ofiar zamachu byli nasi rodacy. Manchester opłakuje ofiary. Łączymy się w bólu. Terroryzm znów dosięgnął niewinnych. Bestialski akt przemocy, na który nie może być zgody, napisała na Twitterze premier Beata Szydło. To wielka tragedia, mówił w Trójce wicepremier Piotr Gliński. Dodał, że był w tym mieście przed 2 laty na kongresie konserwatystów. Nawiązał do wygłoszonego wtedy przez premiera Davida Camerona przemówienia o polityce migracyjnej. Premier Cameron w tamtym przemówieniu wyraźnie przyznał, że popełniono błędy w tej polityce nadmiernej tolerancji wobec radykalizmu, ekstremizmu. Dopuszczono do tego, żeby ci imamowie radykalni normalnie funkcjonowali zgodnie z zasadą tolerancji. Wojciech Zakrzewski, ratownik medyczny pracujący w Manchesterze, mówił wcześniej w Trójce, że akcja ratownicza w tak dużym obiekcie jest zawsze trudna. Ze względu na ilość ludzi, która jest i na ograniczoną ilość wyjść. Co więcej, hala w Manchesterze jest położona w centrum miasta, gdzie dojazd może nie jest aż bardzo utrudniony przy normalnej sytuacji. Natomiast kiedy coś się dzieje, zawsze na pewno jest to problem, żeby dojechały czy wozy straży pożarnej, czy karetki, czy policja. MSZ apeluje do Polaków przebywających w Manchesterze o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. Brytyjskie partie polityczne zawiesiły kampanię przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 8 czerwca. Szef Partii Pracy i lider brytyjskiej opozycji Jeremy Corbyn rozmawiał na ten temat z premier Theresa May. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do marszałka Sejmu o włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia o informację ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na temat śmierci Igora Stachowiaka. Rzecznik rządu zapewnia, że rząd nie bagatelizuje tej sprawy. Rafał Bochenek odniósł się w radiowej jedynce do żądań opozycji, która domaga się komisji śledczej. Rzecznik przekonywał, że to poprzedni rząd nie radził sobie z wyjaśnianiem przypadków nadużyć funkcjonariuszy. 300 kibiców zatrzymanych w 2008 roku i tak naprawdę bez żadnego powodu. I policja tak naprawdę nie potrafiła się do końca z tych spraw wytłumaczyć. Postępowania bardzo często umarzano w sytuacji, gdy osoby na przykład ginęły na komisariatach i nie znaliśmy tak naprawdę wyników postępowań, które były prowadzone wewnątrz policji. I to nas właśnie różni od poprzedników, że chcemy być transparentni i dlatego między innymi zdecydowaliśmy się wystąpić z wnioskiem do marszałka Sejmu. Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja ubiegłego roku na rynku we Wrocławiu. W komisariacie kilkakrotnie rażono go paralizatorem. Wkrótce zmarł. Jak się okazało, został pomylony z osobą poszukiwaną za handel narkotykami. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zażądał zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który użył paralizatora. Do Wrocławia został skierowany specjalny zespół kontrolny. Śledztwo prowadzi prokuratura w Poznaniu. Stanowiska stracili komendant wojewódzkiej policji we Wrocławiu, jego zastępca i szef komendy miejskiej. Według danych Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2008-15 33 funkcjonariuszy policji odpowiadało przed sądem za znęcanie się nad zatrzymanymi. Za godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold będzie zeznawał były minister transportu Sławomir Nowak. Jego zeznania mają związek z zakupem linii lotniczych OLT Express przez spółkę Amber Gold i sprawowaniu nadzoru nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Mówi o tym szefowa komisji posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Pan minister Nowak odpowiadał bezpośrednio za Urząd Lotnictwa Cywilnego, za wszystko, co tam się działo i w związku z tym, że Urząd Lotnictwa Cywilnego to była jedna z tych instytucji, która wydawała bardzo dużo kluczowych decyzji w sprawie OLT, będziemy go pytać o to, w jaki sposób, jakimi narzędziami kontrolował Urząd Lotnictwa Cywilnego, co mu z tej kontroli wyniknęło. Straty spowodowane działalnością OLT Express szacuje się na ponad 87 milionów złotych. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki od dziś grają o Mistrzostwa Świata. Turniej kwalifikacyjny na warszawskim Torwarze. Pierwszymi rywalkami Cypryjki, w dalszej perspektywie m.in. wicemistrzyni olimpijskie Serbki. Kapitan kadry Joanna Wołosz zapowiada grę bez kompromisów. Ja się nastawiam na mocną walkę, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Tak naprawdę zawsze wszystko trzeba sobie wywalczyć i będziemy się starały, żeby to zrobić. Mecz z reprezentacją Cypru od godziny 20:30. Potem nasze panie będą grać kolejno z Islandkami, Słowaczkami, Czeszkami i wspomnianymi Serbkami. Bezpośredni awans wywalczy zwycięzca turnieju w Warszawie. Druga drużyna zagra w barażach. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie piłkarze Korony wreszcie wygrali spotkanie wyjazdowe. Wreszcie, bo przydarzyło się to po raz pierwszy od listopada. Ekipa z Kielc wygrała 2-0. W Niecieczy z Brugbetem. Dodajmy, że ten mecz nie miał większego znaczenia dla układu górnej części tabeli w grupie mistrzowskiej. Gra w niej też Pogoń. Do końca tego sezonu pod okiem Kazimierza Mockala od nowego trenerem portowców będzie Maciej Skorża. Na dziś zaplanowano prezentację byłego szkoleniowca Legii, Wisły czy Lecha. Kończąc wątek ekstraklasowy jeszcze o tym, że od nowego sezonu na pewno będą obowiązywać powtórki wideo i że zanosi się na to, że po 30 kolejkach liga będzie dzielona na pół, ale za to koniec z podziałem punktów. To propozycja Ekstraklasy SA, którą musi teraz zatwierdzić PZPN. W polskiej lidze koszykówki tymczasem blisko finału Stelmet Zielona Góra. Po wygranej 89-74 prowadzi ze Stalą Ostrów 2-0. W półfinale gra się do 3 wygranych. Do 4 w lidze NBA. Tam w finale zameldowali się z przytupem koszykarze Golden State Warriors. Właśnie po raz 4 odprawili z kwitkiem San Antonio Spurs. Tym razem wygrali 129-115. Awans Golden State zapisze się w historii NBA. Warriors są pierwszą drużyną, która w drodze do ścisłego finału wygrała wszystkie 12 spotkań, nie ponosząc porażki. W rywalizacji o triumf w konferencji zachodniej zespół z Kalifornii bez żadnych problemów poradził sobie ze zdziesiątkowanymi przez kontuzję San Antonio Spurs. Dla Warriors to trzeci finał z rzędu. Znowu mamy szansę zdobyć mistrzostwo. Doceniamy pozycję, w której się znaleźliśmy. Pomimo, że masz dobry skład, nie ma przecież gwarancji osiągnięcia sukcesu. Podkreślał koszykarz Golden State Steph Curry. Owację na stojąco zebrał gracz Spurs Manu Ginobili. Dla 39-letniego Argentyńczyka mógł to być ostatni mecz w NBA. Z Miami, Jan Pachlowski. Na zakończenie jeszcze jedna informacja zza oceanu. Hokeiści Nashville Predators zostali pierwszymi finalistami w lidze NHL. W meczu numer 6 finału konferencji zachodniej pokonali u siebie Anaheim Ducks 6-3. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Wtorek pochmurny i deszczowy, zwłaszcza na południu, gdzie także możliwe burze, lokalnie z gradem. Gdzieniegdzie jednak rozpogodzenia. Na termometrach 19 stopni w Gdańsku, 20 w Koszalinie i Lublinie, 21 w Toruniu i Krakowie, 22 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu i w Białymstoku, najcieplej w Zielonej Górze, tam 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2017. Czas zacząć. To już 8. edycja tej trasy koncertowej. Teraz musimy być jeszcze enigmatyczni, ale wszystko wyjaśni się po godzinie 21. Przedstawimy liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017 i premierowo zaprezentujemy singiel tegorocznej edycji. Męskie Granie w audycji specjalnej dziś po 21. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr. Wiosna, znów nam upyło lat. Wiosna, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek.

To od razu na początek powiem, że nie lubię takich dni jak diabli, ale kto takie dni lubi? Zofia Kruszewska, Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki. Zapraszamy do południa. Wiktor Legowicz i jego gość za kwadrans. To będzie informator ekonomiczny. Po godzinie 10:00 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego o 10:45. Znowu będziemy w Cannes. Po 11:00 piosenka dnia i instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Pojawią się także goście, m.in. Baszka Marcinik, a potem jeszcze powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu. Tak będzie do południa. Jeszcze smutniej dzisiaj zabrzmiało o tym, że miłość jest smutna, orkiestra Paula Moriarty. 17 minut po 9:00. Zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten wals. Czy mną serca olśnienie powładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten wals, piękny wals? Czy to walca czar, czy to walca, czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma, ty czy walc, o baron? A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię za tobą, czy walcem? Ambara, o kelambara. Echo balu przebrzmiało, skrzypiec, sopran i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. Ile ciut na palcach przy orkiestrze jak mgła. Z tobą tańczy i tańczy wciąż walca i to właśnie jest. Oto walca czar. W sercu przyniósł podwójny dar. Amor skrzydła ma dwa. Jedno ty, drugie wal. Obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą i walcem, o bara, o kera. Skończył bal, obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą i walcem, a bara, o kela. Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Ambara. Postaram się sięgać po takie właśnie utwory i piękne wspomnienia, tym razem z miczami. Coś tam pała w dzień dzieli.

Natomiast oczywiście jest kwestia tego, jak my się mamy odnaleźć w tej właśnie układance. Czy będziemy dalej trwać przy tym, że euro może kiedyś, ale jak niektórzy politycy żartują, że to w ogóle być może takie wieczne nigdy, że będziemy mówili, że... Ale jest spora część fachowców, jest, którzy uważają, że tak, jest, powinniśmy w miarę szybko przystąpić. Jest tak, no jest, ale niestety jest dyskusja na temat euro jest szalenie upolityczniona i natychmiast wchodzą takie dosyć takie hasła, którymi się szarmuje, a które nie mają pokrycia w rzeczywistości, ale którymi łatwo ludzi można nastraszyć. Mówi się o referendum i tak dalej, no ale wiadomo, że po prostu no, to jest pewne zobowiązanie, które myśmy przyjęli i powinniśmy myśleć o jego wypełnieniu. Według najnowszych danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Węgla Kamiennego, rynek węgla w całej Unii coraz bardziej kurczy się. Teraz, panie Adamie, co my zrobimy? Gdzie będziemy sprzedawać ten nasz węgiel? Gdzie my będziemy kupować nasz węgiel, bo sprzedawać też. Panie Wiktorze, bilans nasz handlowy jest jednak nie taki, który by nam dawał jakieś specjalne nadzieje na eksport, bo przy cenach węgla obecnych i przy tym, jakie są możliwości, to opłacalność eksportu polskiego węgla gdzieś kończy się koło Łodzi, nawet może bliżej. Od północy bardziej opłaca się importowany węgiel rosyjski, albo sprowadzanie węgla w ogóle spoza Europy. No niestety mamy sytuację trudną, dlatego że właściwie rozmawiamy co prawda o węglu, ale tak naprawdę chodzi o górników i chodzi o to, żeby górnicy mieli teraz czternastki, żeby było zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten węgiel to jest taki surowiec uboczny, który powstaje w wyniku działalności, w wyniku zatrudnienia górników. I właściwie bardziej to jest właśnie, co z tym zrobić, a co powstaje, ale najważniejsze to jest to. Natomiast problem jest olbrzymi, ponieważ my mamy nadmiar w energetyce węgla i ciągle jest twarde przywiązanie, że my tego węgla będziemy wykorzystywać jak najwięcej, a okazuje się, że jego zaczyna brakować. Do Czech możemy sprzedawać. Z Czechami to jest, wie pan, bo to jest problem również na pewne kategorie, bo jest węgiel energetyczny, z którym jest największy kłopot, bo jest jego nadmiar, ale są węgle koksujące, które są atrakcyjnym towarem eksportowym, ale jest również tak zwany gruby węgiel, który używany jest między innymi w domowych gospodarstwach, a którego też polskie kopalnie nie są w stanie zapewnić. I teraz dobra wiadomość dla posiadaczy kont. Otóż najprawdopodobniej niedługo będzie można odzyskać pieniądze przelane przez pomyłkę na złe konto. Sam się czasami zastanawiam właśnie, wypisując ten numer pomyliłem się, prawda? Jedna, dwie cyfry i może się okazać, że to pójdzie nie tam, gdzie trzeba. Okazuje się, że wiele osób miało taki problem i rzeczywiście problem pozostanie, natomiast jego rozwiązanie teraz będzie łatwiejsze, jeżeli ta ustawa przejdzie, dlatego że przepisy prawa cywilnego mówią o tak zwanym bezpodstawnym wzbogaceniu, czyli ten, kto takie nasze pieniądze dostał pomyłkowo, jeżeli je wyda natychmiast, no to w tym momencie może mówić, że trudno, ale to już przepadło, bo on nie wiedział, myślał, że to są jego pieniądze, więc je wydał. Natomiast w tym momencie, jeżeli my będziemy, bank natychmiast go zawiadomi, że my kwestionujemy ten przelew, a potem my dostaniemy informację, kto te pieniądze dostał, bo dotychczas to był problem, to będziemy mieli możliwość dochodzenia tych pieniędzy od tego, który otrzymał i być może to nam zmieni naszą sytuację. Będziemy bardziej spokojni, tak. Przyzna pan. Tak. No tak, czas ukrócić nielegalne praktyki deweloperów. Firmy budują przede wszystkim mikrokawalerki, choć przepisy na to nie pozwalają. I teraz Ministerstwo Budownictwa chce z tym walczyć. O co tak... To się nazywa nawet mikroapartamenty. To jest dla mnie najzabawniejsza nazwa. Takie mieszkanie jakieś, ma 14 takie, metrów. No to już rzeczywiście, to już jakiś przedział kolejowy taki. Na co wychodzi? No właśnie, no. Chodzi mianowicie o to, że jest głód mieszkań tych najtańszych. I deweloperzy zorientowali się, że rynek tych apartamentów po 100 kilkadziesiąt metrów

c'est la vie wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż, knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż, knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Kwartet Zaucha, Sikorowski, Turnow, Wodecki. Piękne wspomnienia. Pan Paweł, napisał. Pan Zbyszek był uwielbiany w Krakowie. W latach 70. i 80. przychodził do sklepu sportowego na rynku głównym naprzeciwko Wierzynka, gdzie po dostawie miał po znajomości zawsze coś odłożonego. Namiot, śpiwór, kurtka. Wiem to od mojej mamy, która dla niego to robiła. Pozdrowienia. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie, choć taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Gdy w cieple lata ze snu się obudzi, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. A potem muszlę zabierzesz ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi. I uśnie w cieniu poszukłych firanek, strzaże je w kurzu